أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. سورة قاف دا مكي سورة دي نزول کې سلور درشم ده د سورۃ المرسلات نورستو نازل شوه ده. په دې نورستو درې سورتونه په اثبات د قیامت کې ذکر کوي. سورۃ قاف، زاریات او تور. په دې درې واړو سورتونو کې اثبات د قیامت کوي او هر دویم کې ترقی کوي د اول نه. لکه سورۃ زاریات کی ترقی ده صورت قاب نه او صورت تور کی بیا ترقی ده صورت زاریات نه. نو دې درې واړو صورتونه کې اثبات د قیامت کوي بی ترقی، او بیا دولس صورتونه وروسته راځي په اثبات د قیامت کې. د صورت القیامت نه د صورت الاعلی پورې دولس صورتونه وروسته په اثبات د قیامت کې راځي. نو دې پنځل له سورتونو کې اثبات د قیامت کېږي. د دې د مخکې سره بد دا دی چې مخکې سورت دیارلسم کې د متقیانو منزل ذکر کو چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نو دلته یو دیرشم کې وایي و عزبت الجنة للمتقین. ال ته وی چې متقی ډېر اکرم دی، عزتمن دی. دلته وی متقیانو ته به الله جنت رانیږدېږي. نو منزل د متقی مخکې هم بیان شو، دلته هم بیانېږي. دویم ربط دا دی چې د مخکې سورت په اتلسم آیات کې اثبات د علم غیب الله تعالی ده چې ان الله یعلم غیب السماوات والارض. په دې کې اثبات د علم الله لره. نو دلته شپاړسم آیات کې وایي چې ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس. دلته اثبات د علم دی الله تعالی لره. او داود سورت اثبات د قیامت کوي به خروج الموتا چې مړي به د قبرونه راوځي. یولسم آیات کې وایي کذلک الخروج، دارنګې راوتل دي د قبرونه. بیا وروستو دوه څلوېښتم کې وایي ذلک یوم الخروج، دا ورځ د راوتلو د قبرونه. نو اثبات د قیامت کوي او په اثبات د قیامت کې د خروج لفظ ذکر کوي. دوه ځای دا وایي چې تاسې به د قبرونه راوځئ. د سورت حاصل دا دی چې د سورت په اول او اخیر کې ترغیب الی القرآن بیانیږي او منځ کې پنځه دلایل عقلیه بیانیږي. لن مقصد به صورت داری چې اول او اخیر کې ترغیب د قرآن او منځ کې پنځه دلایل عقلیه بیانیږي. د صورت امتیازات داری چې یو دې صورت کې د دې بیان دی چې د خلکو اعمال لیکلی کېږي د کرامن کاتبین په زیره باندې دا ټول اعمال لیکلی کېږي. یو د دې بیان دی ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. دویم دی کې سکرة الموت بیان دی، د زنکدن چې کوم سختۍ دي د هغې بیان دی. وجاء سکرة الموت بالحق. نو دویم امتیاز یې دا دی. او دریم امتیاز یې دا دی چې په دې کې سبب د واس اخیستلو ذکر کوي د قرآن نه، چې د قرآن نه سړی پیدا اخلي د هغې دوه طریقې دي. یو ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، چې یو سړی په خپل قرآن کې سوچ وکړي او القى السمع وهو شهید، یا بل ته توجه باندې کینی. د قرآن نه د پیدا اخیستلو دوه طریقې دي، یو په خپل قرآن کې سوچ کول او دویم بل ته کیناستل په توجه باندې د بل نه اورېدل. سلورم امتیاز یې دا دی چې دې کې د انسان دوه قسمه ملګری ذکر کړي، یو پرشتر او دویم شیطان. وقال قرین هذا ما لدی عتید، یو قرین دغه دی، او دویم قرین قال قرینه ربنا ما اطغیته. نو دوه قسمه ملګری د انسان ذکر کړي چې هر انسان سره دوه ملګری اوسي، ملائکه مسی، شیطانان مسی. پنځم امتیاز یې لاړی چې دې صورت کې اته څلوېښت الفاظ داسې دي چې د هغې په کې هر دقاب راځي، اته څلوېښت الفاظ چې هغې کې د عقاب لفظ راځي، لکه ول قرآن په دې کې قاب دی، یا فقال الذین کفروا، یا قد علمنا ما تنقص، یا بالحق، یا فوقهم، و القینا. داسې د الفاظ شماري، دا تقریبا اته څلوېښت الفاظ په دې کې داسې دي چې هغې کې هر دقاب راځي. دا د صورت د امتیازات ولره. والقرآن المجید په اول کې ترغیب هم دی قرآن کریم ته، او دارنګې اثبات د قیامت هم کوي. والقرآن المجید، الله وی زما د قسمی په قرآن کریم المجید چې د لوی شان والا دی، المجید لوی شان والا د عزت او شرافت والا کتاب دی. جواب قسم یې څه دی؟ والقرآن المجید دا قسم دی، او قسم چې هغه جواب قسم غواړي. نو جواب قسم یې څه دی؟ نو په دې کې یو توجیه دا ده چې دا وروسته بل قد عجیبو، دا یې جواب قسم دی، او بل په معنا د قد باندې چې قد عجیبو ان جاءهم منذر. قرآن گواه دی، قرآن مې د قسمی چې دی تعجب کوي د دینه چې دی ته پیغمبر رالی، او غل دی د جنس نه دی، بشر دی، یعنی د پیغمبر د بشریت نه او رجولیت نه دی څه کوي، تعجب کوي. او دغه رنګې د دې پوجه نه مني پیغمبر چې دی بشر دی او رجول دی. او یا جواب قسم حسین علی رحمه الله وی چې انک لرسول حق، قرآن گواه دی چې ته په حق پیغمبر یې. یا والقرآن المجید ان الساعة لآتية، الله په قرآن مې د قسم چې قیامت راتلو والا دی. نو بهرحال جواب قسم یا د وروسته بل قد عجبو دی، او بل په معنا د قد، او یا جواب قسم انک لرسول، یا ان الساعة لآتية دی. بل عجب الله، بلکې دی تعجب کوي. یو حدیث کې دا راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام به د جمعې په ورځ باندې دا سورت لسته، هره جمعه خطبه به یې چې ویله نو دا سورت به یې لسته، یعنی په غټو مجموعو کې به نبی علیه الصلاة والسلام دا سورت لسته. د اختر مجموعه به وه، یا د جمعې مجموعه به وه، ځکه په دې کې ډېرې خبرې دي. دې کې د انسان پیدایش هم ذکر شوی دی، د قیامت بحث دی، په دې کې حساب کتاب دی، د جنت جهنم بحث دی، د ثوابونو عذابونو بحث دی، ترغیب او ترهیب دی پکې. نو برحال د دنیا او د آخرت بحثونه پکې دي. په دې وجه باندې نبی علیه الصلاة والسلام به دا صورت په هره غټه مجموعه کې لوسته. بل عجیب، بلکې دی تعجب کوي چې راغلی دی ورته منظر منهم، میلوونکی دی نه من هم ددی د جنس نه چې بشر دی. فقال کافرون، وی کافران، هذا دا توحید، یو شعر عجیبه، یا هذا دا بعث بعد الموت. هذا اسم اشاره ده، نو مشان لهی سری مشان لهی، یا دا بعث بعد الموت، هذا دا قبرون را پورته کیدل، یا هذا دا توحید مسله، یو شعر دی نشنا، اذا متنا و کننا ترابا ذلک رجم بعید، اذا متنا کله چې موږ مړه شو، و کننا ترابا او شو موږ خاورې، و کننا ترابا نه وروسته تقدیر چې نو باسو، ایا موږ به راپورته کیږو؟ ذلک رجل، ذلک دغه بعث، او رجل بعید واپسی د لرې د عقل نه، یعنی عقل دا نه مني چې موږ خاورې شو، ذره ذره شو، او بیا به راپورته کیږو. لکه دی به چې د انسان دی به چې د انسان یو ځل څه شي خاورې شي، نو بیا دغه خاوره د نورې خاورې نه جدا کول، اول کې را جمع کول، انسان ته جوړول، او روح پکې غورځول، دا خبرې العقل نه مني. رائزامید ناکرا چی منگا ملوک شو کننا تورابن شو منگا خاوری نو نو باعث شو منگ برا پورتا کولی کیگو زالی کدغ را پورتا کیدل رجم بعید واپسی دل لدی دا عقل نا عقل دا نمری چی منگا نبیتا واپس کیگو قد علمنا ما تنقص الارض منهم عندنا کتاب حفیظ دا پی اللہ رد کی چی اللہ وی قد علمنا ما تنقصو منگ پا دی پویگو چدرا بدن خاو رشی انسان پر بدن کی مثال اختری پوست کے رے وق اڑو گری دا چکل خاو رشی اور دا بدن کم شی نو اللہ ادا منگ پری پوئی گو اللہ دا قول شی چار بدن خاور دے نور خاو نسی کی جدائی کی دیکھ اللہ پیجے گی بلا بین مثال دا بدن خاو رشی اور دا خاورا دے نور خاور سے گڑا وڑشی دا بدن خاور کی اللہ پیجری چ مثال دا ویختر خاور شوه دی دا وخه ډوکه پوسته کې دی خاور شوه دی دا الله پیژني نو دا بدن خاور به د نور خونه سکی را جدا وکي قد علمنا الله من فی ما فاسبان تن قصدا دوش کما از ما کمین هم دیونه و عندنا زم سره کتاب حفیظ کتاب دی حفیظ ان حفاظت کوون کې ساتنه کوون کې ردی دامدنو کتاب نو مراد عمل نامه را چلنه و زم سره عمل نامه شته بل کذب الحق لما جاءهم فهم في امر مريج اللہ بلکہ تجزیب کو پہا قبانی لما جاء مرکر چرال دیتا فهم في امر مريج پہ دی پیو خبرہ گڑا وڑا کیری امر مريج سمانا پہ گڑا وڑا خبرہ کیری پیو خبرہ ٹھینگی گیر لکہ دی کلو یر دا جادو دے کلوی ساہر دے شاعر دے کاہن دے مجنون دے کل وی بشر دے دا قول البشر دے کل دا خبر کئی نو پا هم پی امر مریج دا مانا دای پی او کار گرد ورد کی دی یعنی مقصد یو فتوه نور کئی وقتالی پی فتوه ور کئی دا قرآن متعلق و دا پیغمبر متعلق او دویم پی امر مریج دا مانا پا گرد ورد دین کی دی ذکر چی او سنه اللہ و رسول پری دی شریعت پری دی نو پا آقا مانی بیر طول دین چی دی گرد ورد کی گی داغه کارټول به ګډوډی پریشان ای صحیح موقف صحیح عقیده چاپری خو دا هغه نه بیر ته خطاګاری کی کله په یو شکل کله بل شکل واری افلام جوړ نه سماه فوق و کیف بنینا و زیناها و ما لها من فروج دا د دلایل عقیده ذکر کای او په دې دلایل عقیده کې درې درې خبرې بیانې لکه الله و کیف بنیناها اسمان ما جوړ کړي و زینا الناس و اسمان ما خیسته کرے و مالا همین پروج پر اسمان کی چاودونا نشتا اللہ دی قدرت او گورا چی سمرا مضبوط اسمان اللہ جوڑ کلے دای خیسته کلے پستورو پا دیکی چاودونا نرازی پیڑای تیر شوری خو اسمان کی چرتا چاودونا راندل نی پرنگ کی پر اقرالی دنیا یو چت یو سرے جوڑ کی و لنٹر وارتای نو اغا لنٹر یا چت چی لگ وقت پس پاکی سونا بدون او پر اقرازی اللہ رب عزت دا سے قوی و مضبوط جوڑول دی چه دا اسمان سمرا پیڑای تیر شولی او نی پرنگ کم پر اقراری نکی کم چاو اقراری نی کم زیمات شورول دی را پرامین جلالی نگوی اسمان دا چیر پاس را کیف برنی دا سرنگی من جوڑ کلی را و زیین نامن خیشتا کلی و مالا همین فروج نشد دیر پارس چاو دونا والارض و مدد ناها پدی کم دری خبری بینی چه اللہ یو گردون لوی زمکمی غ په دې کې مې داسې قوي غرونه ودرولي او دې کې مې الله وي هر قسم بوټي را پیدا کړي دا ټول د الله قدرتونه دي یو عظیمه کره الله غوړولې ده او په دې عظیمه کره کې الله د غرونو څومره سلسلې پیدا کړي دي الله دې عظیم قدرت ته وګورئ دانګې دې کې الله هر قسم بوټي به را پیدا کړي نه د بوټو شمار کېږي او نه چې کوم دی د غرونو شمار کېږي او نه د ځمکې د غټوالې معلومېږي ولر اللہ ازمک مدد نہ ہم غوڑا ولی دا او مدد نہ ہنہ دام بعد میگی چزمک دا کرے شکل نہ دے تک بازی اکثر دا ویل کرے شکل لے والله عالم دا قران دا ظاہر نہ داسی مدد میگی چ دا کرے شکل نہ دے بلکہ دا اللہ غوڑا ولی دا والقینا مورد ولی بیا دے کر واش غرون بات نام جرغون کری دے کر علی جوڑے تازنا تبصرة تندفاد پویا کولو و ذکر او دا نصیحت دے لکل نعبد منیب ار بندہ دا پار چغرا گرسیدون کئی اللہ تا و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا بی جنات و حب الحصید لیکن دری خبری کئی چلہ یو گورا با اسمان باران نزورم پا دیبان اللہ باغو نزر او باسم او دانگی پا بوٹو کی دانی اللہ را پیدا کئی دا اللہ قدرتو نے دا ٹول کارنو یو اللہ کئی دا ٹول مخلوق دی راجم بشی یو ساس کے اوبو دی سوک پیدا کی دا یو ساس کے اوبو دا اللہ تعالی دا اوبو اس اندازن دا معلوم ہے دا ٹولی دنیا ملکون دی راجم بشی یو ساس کے اوبو دی سوک پیدا کی یا دا نگی ود غنم دانا دی سوک پیدا کی دا ٹول عالم دا ٹول مخلوق دی نعجز رے اللہ پاک سمر دانی سمر بارون دا اوبرا لیگی ونزلنا الله من الملائكة الأسمان نبو بركات ولا بركتي وبري الأسمان ده بركتي وليدي فدي باني بوتي مرا پیدا کیگی فدي مرزونم ختمی گی فدي باني دا پیزام سپاش چه باران وشی مرزونم کمشی او چه باران وشی پیزام خستش او بوتی مرلا را پیدا کی فانبت نام رازر ونو بیدار طول دلائل اقلی دا اللہ قدرتو ندی پدی که سوچ بکاری قرآن کم داغ آسان آسان دلائل بیانی گی انہیں جوری خبر نکی چاوان پی نکوئی گی دا دس خبری دیوان اثر پوئی گی انہیں دا کارونا یو اللہ کئی دا دین دا اللہ وجود معلوم کئی دا اللہ قدرتونتی معلوم کئی دا اللہ یوالتی معلوم کئی انچہ دا عرص یو اللہ کئی دا یو رب بندگی وکئی دا یو ربنا غائبانا حاجتو لکھ پلو غاڑی فانبان نامنا زنو بیان جنناتین باغونا وحب الحسید یو دانی لو شوی الحسید لو شوی یعنی چی بوٹی سی لو کی گی دانا خون لو کی خواہ بوٹی لو کی گی وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَوَلُ النَّزْوِيدَ پا دیکھیں در خبری کئی چی اللہ اگر کجوری میں پیدا کری بیدا کجوری اللہ دیکھیں میں لڑوال راوستے رہے او بل پا دیکھیں اللہ غنشکونن پیدا کری لاندے باندے اگر دے کجوری پیدا اشتا اللہ یو قدرت دے بیدون لڑا پیدا کول دا کجور لیا بوٹا چی ڈیر لڑی دا لڑوالی کچا روستے اللہ روستے پا دیکی بیدا غنچکونا لاندے باندے دام چا پیدا کری اللہ پیدا کری وَنَّخْلَ كَجُرِ بَاسِقَاتٍ لُنِ لَهَا طَلُونَ دیر پارا غنچکونا دی نزوید لاندے باندے رزقان لیلے با دیر پارا رزق دا مخ بندگانو وحینا بیہی بامنگرا جندے کو پر یبو باندے بند لطرمیتا خار وچ کذالک الخروج دا دعوه دا سورت دا سورت قاب دعوه سوا کذالک الخروج اثبات القیامت کئی پا لفظ خروج سرا او بیدا اثبات القیامت بطور تمثیل کئی امام رازی رحمه اللہ وی چه اثبات دا قیامت اکثر پا طور دا مثال بینیگی دا مثال ندر بینیگی دا کدا یو مثال شو دا مثال قرآن کی مخی بار بار تیر شو چیو گور اللہ باران لو کم پاری بوٹی را او باسم لا بوٹی اس مکہ کی نو اللہ کی را پیدا کلا دا دنگی دا مڑی چی دا ختم شوی دا من اللہ را پیدا کی لیکن مثال پتاور سوخ دا سی راشی چی دا زمکہ چی دا طول سپیرا و خلق کاری اللہ پی باران لو کشن پسوند کی را پیدا کی در دی خلی زمکہ دا شین پسل چا رویستا اللہ تعالی نو دا غرب بدا ملی امر او باشی کذالک الخروج نو دا اثبات دا قیامت یوکو بطور تمثیل یوکو او دا قرآن عام قیدر گرن سورتون کی دا طریقہ کی کذبت قانون قومون و اصحاب الرس و ثمود ادین رو سا تخریب دنیاوی ذکر کی او تا قومون ذکر کی چه گوری دیا تا قومون تاو گوری چه دینا پرمانی اکر اللہ تباک لن نو کو تاسی خبر نمان ایتاسی من تباشی قومی نو اصحاب الرس و سمودیان دری دغا دی عادیان پیرانیان او قومی لوت شپاگ اصحاب الیکا و او قوم توبا آتا داتا اقوام تو زکر کئی چه داتا قومون اللہ تبا کرد نو کو تاسی خبر نمان ای تاسی مدقا نگی چرے تباشی تنزیب کل امکی نقام نو علیہ السلام و اصحاب الرس و خواندان دغا کوئی و ثمود او سمودیان و عادیان و فرعونیان و رون و دلوت علیہ السلام او خواندان و دبان و قوم و طبع در طول چیو تغذیب کرد و در پیانبران و پا حق و وعید ثابت شد دیبانی عذاب زما افعینا بالخلق الاول بل هم پی لفظ من خلق جدید زجر بنکار القیامت او اثبات القیامت کئی بطور دقی آسوانی چلاوی گورا اول میسان پیدا کلی دنشنا مشتک لی دا قیامت پور دی بیم شتک اولیشم و سور کی مخی من دا خبری کلی وی چه اثبات دا قیامت قرآن پا مختلف طریقو کئی لکه کل قیاس کئی پا اولنی پیدایش باری دل دی قیاس پچاو کو اولنی پیدایش چه تن نشوی دنشنا مشتک لی دا قیامت پور دی بیش تک اولیشم بیلی دا قبر نرابور تک اولیشم او مخ کی اثبات دا قیامت کو قیاس کو پچا باری پری بوٹو باری چلکہ باران بن اللہ بوٹو دا پیدا کلو نو مخ کیو کم اثبات دا قیامت ہو دلتا اثبات دا قیامت خود طریقی بدلی دی دلتا قیاس کو پچا باری پاول پیداش او مخ کی قیاس پچاو کو پا بوٹو باری اپایی نایی منگا سری شوی بالخلق الاول پا پیداش اول نیبانی اللہ جس تڑنی نیبا چکن اول میں پیدا کرے دوبارہ دے نشن پیدا اللہ بان استعمالی خوند رائز بندہ یو کارو کی آپ استرلے شدویان در پی گرانے پی بوجی پا اللہ خدا استعمالی نرازی چکن اللہ استرلے شوی دے دی مخلوق دوبارہ پیدا کولنا پا اللہ استعمالی نرازی اللوی زاد دے قطعا اللہ نسترے کی مخیویلی ولا یودہو حبزہما اللہ نسترے کی بل ہم پی رب سین ملک دی پا گڑوڑوالی کی دی پا شکی دی من خلق انجلی پا لبس مانا شک دی پا شکی دی اولانی پیدایش نبینا ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسو به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الوریدہ پا دیکن دن اللہ دری سپتون ذکر گئی سپت دا خالقیت چی انسان تا چا پیدا کرے اللہ پیدا کرے او سپت دا علم ونعلمو اللہ صاحب دیڑا کی سی تیری کی دینم خبریں او نحنو اقرب و صفت دو قرب دا اللہ ذکر کئی اللہ من پیدا کرے انسان من پویو پاگا بانے چھو سوسی قول دیتا پاگی من نفسر و نحنو اقرب من دیر نجیو الیلتا من حبل الورید دا غرق دا مرین الورید اغرق چھو مرین زلطا رسید لی او دا اغا رق دا چکل کرشن انسان مری نسمان اللہ تا تا دیر خفل رگنم دیر نیز دیرے اللہ تا نا دا تا نیز دیرے پا اعتبار دا علم و قدرت دوارو سرا اکستا پا دیر رگونو کی لیوین چلی گی نو دغنگی اللہ تا تا نیز دیرے او دغن دا مالی رگ دا دینم دا تا اللہ دیر نیز دیرے اللہ دا سی ناشنا ازاد دے و بندہ کی دا سی قدرت لری دا سی علم او تصروب پا کی لری چی مقصد لری ندے چستا پکڑو تا گرانش تا پکڑا ونیول اللہ تا گران نجی اللہ تا دیر نجی دیرے ونہنو اقرمون دیر نجی ویلی دی بندتا من حبل الورید لا رک دمارین تا طول اللہ قدرتون اللہ لیو بڑائی طول بیانی پکار دار سرے کل کرد اللہ دا قدرتون و بڑائی ام بیانی تبلیغین دا طریقہ دیر رکھئی چی اکثر بیانو کی اللہ تعالی لیو بیانی لا طول اللہ تعالی لیو بیانی گی دلائی لیو کی اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد فديكي حالت كرام الكاتبين ذكر كي او اثبات قيامت كي فبدل انداز باري اكا قرآن شو مسألة ثابتي مسألة ديتم حيران شو كرسون زور پا يو خبر لگي او سنگ پا ناشنا طريقة خبر ثابتي خود دوم رأي چه خبر مضمون خوروري راتول اول غالي سي يو صورت كي و سبت صورت كي کدل تو اسمات قیامت پہ دی طریقہ کئی چگور ملائک لکل کئی دا لکل سر پارے دا دیر چی قیامت را روان دے ذکر لکل کئی دا ملائک لکل دام دلیل دے چی قیامت برازی ایجا تلقا المتلقی آنی اللہ اکل چرا خسل کی غادور آخستون کی ملائک او آنی الیمین رخی ترمنا وانی شمال او دا چپ ترمنا او قعید ناسی قعید فعیل وزن دے وزن فعیل دا مفرد تسنیر جب طول دا پار رازی اکال متلقیان تسنیر او قعید سر مفرد دے خدا وزن دا مفرد تسنیر جب طول دا پار رازی ما یلپید من قول الا لدئی رقیب ناتی اللہ وی انسان چې کومه خبره قدر کوي حرکت کوي دا ټول ملائک لیکي او د قرآن د ظاهر نه داسې معلومیږي چې ملائک هره خبره لیکي که خره او کوبه ده ټول یې لیکي که د صحابو عذاب په کي او که نه یې ټول لیکي او بعض سلف داسې وایي چې نه هغه خبره لیکي چې هغه د صحابو عذاب سره تعلق لري نو د سلف په دې کې دوه نظرې دي بعضې ملائک هره خبره لیکي بنده چې کوم نقل و حرکات کوي کومې خبرې کوي دا ټول لیکلی کېږي که د ورځې ته زر خبرې کوي او که د ورځې لس زره خبرې کوي دا ټول ملائک دانګې ته کوم نقل و حرکات کوي دا ټول ملائک لیکي او بعضې هغه خبرې لیکي چې هغه ثواب او عذاب سره تعلق لري خو د قرآن د ظاهر نه داسې معلومیږي چې هره خبره لیکي که هغه خره او که بده ده د دې ونې محمد بن حنبل رحم الله واقع راځي چې هغه لکه وپات کېده نه هغه فریاد کاوه چا ورته وویل چې طاووس رحمه الله وایي چې ملائک هره خبره لیکي تر دې چې انسان فریاد کوي دا هم لیکي نو روایت کې راځي فلم یا ان احمدو حتی مات رحمه الله بیا تر مرګ پورې هغه بیا فریاد ونه کړو وایي ځکه چې ملائک هره خبره زما فریاد هم لیکي نو په دې وجه فریاد یې بیا نه کاوه نو ملائک هره خبره لیکي علما یو واقع ذکر کوي چې هغې ته متکلمه بالقرآن وایي بعض علما خو دغه واقع رد هم کړی سند په لحاظ کمزوری ده هغه اوږده واقع ده یوه زنه عبدالله مبارک رحم الله سره میلاو شوی و د هغې نه دویشت پوسونه کړي دي او هغه د هرې خبرې جواب بیې په آیات سره کاوه چې تپوس وایې ته وکړو خبرې بیا نه کولې آیات بیې ته ووه د آیات نه به سړي ته جواب معلومېده کله عبدالله مبارک رحم الله تپوس وکړ ته خبرې ولې نه کوې ناغیو الما یلفز من قول الا لديه رقیب عتید دا آیات یې ورته ولوست مقصد یې دا و چې زه خبرې ځکه نه کوم چې ملائک هره خبرې لیکي او څلوېښت کاله هغې زنانه چې خبرې نه وی کړي ویل دا ولې ځکه ملائک هره خبره لیکي نو اسې نه چې د خولې نه مې چېرته وړاندې خبره ونه خېږي نو ما یلفز من قول دا خوله نه خدای په یو خبره باندې الا لديه مګر ده سه رقیب انتظار کوونکي عتید تیاری تیار ملائک وسې لیکي وجاء سكرة الموت من حق ذلك ما كنت منه تحيد په دې کې حالت د ځنکرن ذکر کوي وجاء سكرة الموت او دلته لږ تقدیر دی چې و اذا جاء سكرة الموت اصل کې اذا مقدر دی کله چې راشي سختۍ د مرګ ځنکرن شروع شي نو یقال دلته به ویل کېږي هر بنده چې کله ځنکدنی ملائک ورته وایي ذلک ما کنت منه تحید دا هغه شی دی چې د ویدې نه تا تېښته کوله انسان چې مري سا یې خېږي نو ملائک ورته دا خبره کوي چې دا هغه مر دی چې دې نه تا تېښته کوله او د دې نه تېرېدلی ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید د دې نه وروسته تخویف ذکر کوي دیرشم آیاته پورې چې الله یې ګوری شپېلۍ کې پوکې والی کېږي تاسو به را ژوندي شئ او ستاسو به چې دی ملائک د سئ چې روان کړي بیې وایي میدان حشر ته بهم بیي ونفخ الله پوکې وکړی فی الصور په شپېنۍ کې ذلک یوم الوعید دا ورځ د عذاب ده وجاءت کل نفس بشر نفس معها سائق چې دسه به یو شړونکی یوه شهید او ګواهي کوونکی بهوي سائق و شهید د هر بنده سه به دوه ملائکې یوه پرشته به داسې چې دا به میدان حشر ته روان کړی او دویمه به هغه پرشته چې ده په اعمالو به ګواهي کوي چې دا یې نیک عمل او دا بد عمل او دا ګواهي به پې کوي لقد کنت فی غفلة من هذا الله به ورته وایي په تعقی شوی ته په غفلت کې من هذا هر دې ورځې نه د قیامت دوله نه غافله وي تیاری دې ورنه کاو پاکشب نان کغې توایه کاک منلی کې ستانه پردې ستا په سترګو یې پردې رالوېدلې وي دنیا کې دې زړ لونکلی و دنیا کې دونه مرغې تواکه اپردې دنیا په کاروبار کې په نوکرۍ مزدورۍ کې په زمیندارۍ کې په تجارت کې دا پردې در باندې رالوېدلې وي په دې کې مصروفه وي او په بسلوکل یو محلي نظر ستا نن ورځې تیز دی یعنې نن دې دا نظر ډېر ښه کار به کوي ځکه د قیامت پر به سړي دماغ ډېر ښه کار شروع کړي د غوږونه سترګې د هر څه به ښه کار قوي کار شروع کړي په هر څه به ښه سم پوه شي واضحه خپل کمی خپل غلطی بو ته محسوس شي هر بنده ته. نن سبا د خلکو د عقلونه صحیح بیکاری نظر او سترګې کمزوري خو هلته به ډېر ښه کار کوي، په ځان به پوه شي. چېره آشر کې راځي چې په سو پترای ځن کشپل غبارو اپارسون تحت رجل کم حمارو، و چې دا ګرد غبار لرې شي نو تا ته پته ولګي ستا د نه لاندې ته په خره باندې سوری کو په اس باندې سوری. دا کوم ګرد غبار د دنیا چې دی د دنیا روزګار دا ټول څه ګرد غبار دی. دې خلکو تیاری جوړې کړي قیامت یې تې خړ کړی او پناه کړی دی، خو دا تیاری به الله دری کړي. لکه هلته خو دا کاروبار نه وي، نه به زمینداری، نه به نوکری، نه به بل د دنیا روزګاري. دا پردې به ختمي. د دنیا دا څومره روزګارونه چې دي دې ټولو خلکو ته پردې جوړې کړي. لکه مثال سامخ ته پردې رالوېدلي دا نظر ډېر کار نه کوي، خو دا ټولې پردې به د قیامت په ورځ ختمې شي. د دنیا دا خدمتونه روزګار بنوي. نو کله چې دا پردې ختمې شي نو بیا به نظر ډېر ښه کار کوي. اکثر دنیا کې د خلکو ځان دونه مصروفه کړی چې مرګ هم سم نه جوړېږي. ډېر خلک داسې په ولاړه ولاړه باندې مري، اټ پې اټ ټیک ورته کېږي، ځکه پرېوتو ته دی جوړ نه وي. فبصر کلیم هذه نظر سانونه تیز دی. وقال قرینه هذا ما لدی عتید. اوبه یې ملګری د دې صورت کې دا قرین ټکی دوه ځای راځي. یو دلته وقال قرینه، وروسته ویشتم کې قال قرینه. د اول قرین نه مراد پرشته ده، او دویم قرین نه مراد سره شیطان دی. د ار بنده سه به دا دوه قه مخکې وویل، ار بنده سه به دوه ملایکې، یو به هغه پرشته چې دا به میدان حشر ته روان کړی، بل هغه پرشته چې دب د اعمالو به ګواهي کوي. دلته و چې دوه قسمه قرینه به اوسه، یو قرین به صحیح پرشته به وي، بل قرین به شیطانی. وقال قرينه ويل ملګری هذا دا ما ودي لدی چې ما سریاتی تیار. هغه پرشته و چې دا د اعمال دي تیار دي، یعنی مقصد نه هم کړي ځانه کمی زیاتی نه دی کړی. القیا فی جهنم کل کفار عنید. القیا صغر تسنیه ده، په صغر تسنیه څخه خطاب دوه کسانو ته کیږي. نو دلته چا ته خطاب دی؟ نو بعضې وایي دا خطاب دی دا مخکې سائق او شهید ته، د دوه ملایکو ته به و چې دی جهنم ته وغورځوئ. نو هغه ملایک یوه پرشته به یې د سر نه ونیسي او بله به یې د خپو نه ونیسي او جهنم ته به یې ورګزار کړي. ځکه ما وویل جهنم کې قسمه قسم عذابونه دي. دا ځان له عذاب دی چې ملایک به د سر او خپو نه نیسي او جهنم ته به یې ورګزاري. نو القیا تسنیه ده او خطاب هغه مخکې سائق او شهید ته دی. او دویمه توجیه داره چې دا تسنیه د تکرار دپاره ده. کله کله تسنیه او جمع تکرار ده. مخکې ویلي و رب ارجعون. نو رب ارجعون کې یوه توجیه دا وه چې دا جمع د تکرار دپاره ده چې ارجعنی ارجعنی ارجعنی. نو دلته القیا تسنیه د القی القی په معنا سره دی، وغورځوه وغورځوه جهنم ته، دا تکرار دپاره دی. تکرار دی او تکرار به تاکید دپاره دی. کله کله تسنیه تکرار دپاره راځي. اگر سوی معلقی اولنی شعر راځي، قفا نبکی من ذکرا حبیبین و منظری، بسقط اللوا بین الدخولی په حوملی. امرؤ القیس وایي قفا ودرېږه ای دوه دوستانو، یا قفا معنا ودرېږه ودرېږه ای دوسته. دا تسنیه د تکرار دپاره ده. نو دلته هم القیا معنا وغورځوه وغورځوه تسنیه د تکرار دپاره ده. فی جهنم جهنم کې کل کفار، هر کافر ضدی، من نه منع کوونکی للخیر خیر لره، د خیر د کارونه منع کوي. کافر دی، عنادی دی، خلق جهاد ته نه پرېږدي، هجرت ته څوک نه پرېږدي، او دارنګې د دین مې د قرآن درس نه پرېږدي. کله کله د قرآن درس شروع شي، دا ظالمان ته مقابل کې پیمونه ولګوي، کله ته جمرې ولګوي. من نه للخير من کوون کې د قران نه خلق قران ته نه پرید. دا نه من نه للخير من کوون کې د خیر نه خلق جهاد ته نه پرید، هجرت ته نه پرید. دا نه من کوون کې د خیر د پاره شری نظام خلق ته نه ورګی، شری نظام د پاره سره دشمن دی. او معتدین زیته کوون کې د مریب شکی دی. ان دی آواز چې اوکس جانا چې ګذور سره نه نه اخر معبود بل فالقیا وغورځو دنه را سین عذاب شنی پا عذاب سخی فالقیاهو اللہ وی دے جہنم تو غرزوی حدیث کے دارا جی جہنم با شٹون راک کارکی گی میدان حشر تا اوہ پا خلق بعد خلق بسی کی گی مسلط کی گی با قال قرینه ربنا ما ادغیتو ولیکن کان فی زلال بعید او بیا ملگره دا دے دا دویم قرین دے چدا سوکو شیطان دے بخپل سپائی بیانی چل ہم پا زور ندے گمراہ کرے دا پخپل گمراہ ما خصر دعوت ور کرے شیطان کل صرف دعوت ور کرے یقینی خواب شیطان سوک بزور سوک نگو مراہ کرے شیطان ظالم صرف پسوسی غرزائی صرف دعوت در کرے خلق چلے مثال شیطان ہوئے چلے ملی اردو کی برتی روان دا پا آرمی کی برتی روان دے والا پخپل ورمنڈا وی دانا چی شیطان دلا سے نیسے والتے ورولی ودرائی او پا آرمی ملی اردو کی او یا استخباراتو کی چلے برتی کئی پا زوری نہ برتی کئی شیطان صرف دعوت ور کئی نقال وی قانیم در عمل گر رب بنی علمات غیر تو مانے لے گمراہ کرے ولیکن کانے کنو لے فی زلالیم بایت پا گمراہی لے کی رحقنا قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد اللہ بو تو لا تختصموا جگڑی مکوی لدي زما پنیش بانی زما مخیتا وقد قدمت اليكم او پتا قیس رما مخی والے کرو تاس بالوعید پا عذاب بانی مخی نمی دمکانی در کری وی خبر کری می وی لکہ قرآن کی بار بار دا تخفیفات بینی گی دا سرے دا وقد قدمت بالوعید داری مستاق دی قرآن چی گوری ار صورت کی تخفیفات بینی گی بشارتون بینی گی دا دنیا دا آخرت عذابون بینی گی دا طول خبری شوی دی لکہ لکم نقشہ چی دی صورت قاف پیش کرلا چی قیامت کی بدا کی گی دا بکی گی زن کردن آغا سختی پا کی ذکر شوری بید قبل نرا پورتے گی دلو میدان حشر کی راتلو جہنم تا غرزی دل دا طول حالات مخی تا بیار وقت قدمتو الیکم بالوعید اللہ ما خود دمکانی در کری وی عذابون میں تا طول بیان کری وی خمی پویا کری وی وقت قدمتو الیکم بالوعید یو خدا یو سرے خبر نی یعنی در چیو سرے تا خبر کی او بیم غلطی کی نو بیغا سا داغا چی غاڑا پی ازاد ای او سری عزر و بانا سری ختمی گی نکہ او سری بانی پابندی و لگی چلک دا کار بانا که کدا دیو کدا بری سزای نکہ دی پابندی و دی اعلان نروس تا غلطی کی نو بیغا غاڑا پا عزر نپا دی کی ما یبدل قول لدی و ما نا بزن لامن للعبید اللہ ما یبدل قول لدی نہ بدلی گی وینا پنی سما بانی اللہ چکم پیسری کری آغا نہ بدلی گی وما نہ بے ظلم او نیو منگا ظلم کون کی للعبید فبندی گانو بانی یوم نقول جہنم حلیم تلاتی و تقول حل من مزید اللہ کنا چمنگو جہنم تا حلیم تلاتی اتر ڈاک شلی جہنم نہ بلا تپوس کئی اتر ڈاکواری تپوس پتی کئی داولی لکہ اللہ وعدہ کری چلہ املا ان جہنم اللہ جہنم بڑکو اللہ بتدا تپوسو کی و تقول جہنم بو یہ حل من مزید آشتر زیادی یعنی مقصد دارے ڈک نیم نور مراوار توا جہنم مزاج سرے جہنم مزاج دارے چھ مڑی گینا ڈکی گینا لکہ دبال خلقو دو جہنمی مزاجی اگر ڈکی گینا و مڑی گینا دنیا را جمع کئی مال مسئی جیدادی می ساروی اقسی خو بیم ڈکی گینا مسلسل پا دنیا پسی اڑمی چا دا زرگونا مدنی چا دا لکونا مدنی خو بیم ڈکی گینا اس دنیا دا شوی چی دا بای خلکو کرلونا مدنی می ناقا دوم را مدن با وجود بیم دا جہنم لکڑکی گینا جہنم تا بالله سمر مخلوق قرار تای بی ساو مخلوق بای جکا یو حدیث که دا سی رازی چې په زورو کسانو کې به یو کس جنت ته ځي او د یو کم زر به چرته ځي جهنم ته به ځي او بیا په جهنم کې د یو یو جهنمي غټوالی هغه یو یو غاښ به د هود د غرو مري نو ګورئ چې په دې یو خولې کې دغه دېرش او دوه دېرش غاښونه وي که نه دا یې د خولې غټوالی شو او بیا د بدن غټوالی به څومره وي نو ګورئ دونه غټ غټ جهنمیان او بیا په هغې نه جهنمه ډکېږي ده د جهنم مزاج دا دی چې هغه ډکیږي نه بعضی دنیا پارس خلق داسی په دنیا کې نه د جهنم مزاج ګرځولای د جنت مزاج سره ورکول ولا دینه مزید جهنم ور جنت ورک لګی سمنه نیکان خلق دا کوشش کوي چې بل ته خیر ورسی بل نه پای دی ورکی چیر زب دې کړی کې یاد نه اخه کې وخت یم زمانه دې کړی د کم خیر ورسید یا دې علاقې تر نه کم خیر ورسید یا د الله مخلوق دې موسه کم احسان او خیګړه وکړه د مؤمن سری دا جذبه ای او کم سری کې چې ایمان نه دا ټول عمر دې تسرګی چې دا بل نه بوت کړی دا بل نه میشه ګټه وکړي دیوان شاپور شیخ رحمه الله بول سپه کرام وی چی زن پا ورک نو عدد گئی جنت مزاج پل جوڑ گئی جهنم مزاج مو جوڑا وی بی باقا واقع با یو سنه وی اوبا خسته و نو بد یو کس تیوی چی ناس تیر او گل کما در پور تکای دیو بوانا وی لاغا ناس چر تا بل تا پا ورک نو عدد دا ناس وی تخر سنی بولی نو داغو تا ناس تیر او گل کجر کما دا ناس وی نیسی خود رو می خیجا وی نو برحال سپه کرام دا خبره کئی چی جنت مزاج فزان کی پیدا کی بل تد ورک و عزم وکا حدیث کدا راجی چ اللہ تعالیٰ د ہمت کا نکو ان اللہ یحب معالی الامور اللہ اچت کارو نکو کئی چو سرے مومینی پکار دارا چی خخ کارو نکی او اچت کارو دا خو سپات والا کارو نکی و یک رہو سب ساپا حدیث کی راجی دا کم چی بیکارا ردی کارو ردی اللہ بد گرنی دیو نه مومن سره ټول عمر د همت خاوني داغه اراده لوړی عزم او جذبه غټای او کم سره کی چې ایمان نه نه داغه اراده او عزم هم نه ای هغه بل ته د ورته چې بل ته د خیر او پیدې رسول سوچ هم نه کوي په کار دار سره بل ته د خیر در رسول او عزم وي نو بهر حال جهنم به ډکی کیږي نه ګور دې جهنم پر اخی سو نه زیاته معلومی ګرځي نه حدیث کې دا راځي الله به مخلوق قرار تای او دې ته به ډېرې قافلې به جهنم ته روانې خو ډکېږي به نه نبی علیه السلام حتی یزعو رب العزة قدمه فیها الله کې خپل قدم کیری څنګه چې الله د شان سره مناسب وي دلته حدیث کې قدم رالی بعد خلک دې کوم تعویلات کوي چې د قدم نه څه مراد دی قیسې جوړې کړي تعویلونه پکې کوي د دې قیسو ته زوره نشه بس قدم د الله صفت دی څنګه چې د هغه د شان سره مناسب وي الله به په کې جهنم کې قدم کیری فینزوی بعضو الی بعض نبی علیہ السلام وی دا دغه برا ټول شي جهنم وتقول قد قد عزتك وكرمك جهنم بو چلنا دا کافی دا کافی دا صاف عزت او کرم دی وګوري په دې طریقه باندې باندې ثنا به جهنم دی جهنم بډ کی ګره دین دا معلومه شو چې جهنم غټوال اسم زیات دی حدیث کوي جنت بډ کی ګنه جنت لبن لال تنور خلق پیدا کی اب کی وسی او غم بډ کی ګنه حالانکہ جنت سمرا یو یو کور سمرا غاٹی لیکن یو یو خیمہ دا جنت سے آغب شپیتے میں لگٹوا دے دی یو خیمہ بیدو نگاٹائی اب ایخی وڑو کیا کور دا جنت سے آکے دو زرکان مزل کی اور جنت تن بیسا و مخلوق بداخی دے گی نگور دا اللہ خدای سو نگاٹا دا سو نگاٹ جنتوں نے جہنم پیدا کرے ڈکی گی بانا نو جنت با اللہ بے پدی طریقہ بانے ڈکی چاگی کی دا با اللہ نور خلق پیدا کی دارین به جنت به الله تعالی دایکی نه الله په کوم راشه موږ جنم ته هلین تعالی ته تر ډاک شوري وتقول ای بنا جهنم هل من مزید اشتر است زیات هل استبهام دی یعنی مقصد الله نور عمر و غرزه و ډکی گمنه د دې لپاره بڑا کېدل نه ای و اوجبت الجنه للمتقین غیر بعید الله ونی زی بغله جنت متقیانو ته نه به لری دبا اللہ میرا بادی جنتی با جنت تور روانی او جنت با متعلق رانیز دیگی اللہ دلوی قدرتون خواهند دی پا دی قدرت لری چه جنت دی متقیان ترانی جهنم با ملا را را کئی اکا جهنم که با اویاز رواگی ارواگی بسی اویاز را ملائک انخیطی او را بیکاگی میدانی حشر تا برانیز دیگی مدانگی جنت با ملا رانیز دیگی هادا ما تو عدون دا او شرطاف سمادا که دل اشوا لیکن لی اوابین در ار اغا چاده پارا چه اغرا گر جدون که ون ناتا او حفیظ بازد که اون که دخپل وقتو حفیظ یو مانه دا کئی چه دخپل وقت خیال ساتو وقتی نزای کهو اکا بعضی خلق در وقت دیر احتمام کئی و خانو علماء و بارا که رازی چه اغیب پر روپی اشرفی بسی بنا خپا کیدل خوشی وقت باتی اسی تیر در دی بخپا کیدل دیو این بعضی اکثر علماء زن نخپل اغا نظام الاوقات و تایم ٹیبل جوڑ کی اغی دا وقت خپل چې تقسیم کړی چې وخت آسی نه خرابیږي، څه وخت د مطالعې څه د درسي څه د میلمنو د ملاقات څه د نورو کارونو لپاره وي. وجه دا ده چې دې څه په وخت کې برکت راځي، دې وخت قدر سړي څه پیدا شي. اکثر خلک د وخت بې قدري ډېره زیاته کوي، وخت یې تیریږي، ټوله ورځ به تیره شي بې ځای ناسته ولاړه باندې، بې ځای خبرو اترو او ګپ وتو نوتو باندې، ځکه د وخت قدر وسړی دینداره خلک چې د هغې سره د وخت قدر ډېر زیات وي. نو حافظ دا معنی چې هغه د وخت چې دی حفاظت کوي، وخت نه ضایع کوي. امام رازی رحمه الله وایي زما دې په الله تعالی قسم چې ډوډۍ ته ناست یمه او دا وخت تیریږي په دې هم خپېمه چې دا وخت خو اسې ولې تیر شو. په دغه ټیم کې زما سره دا احساس شي. یو عالم ابن تیمیه رحمه الله، یو دا مشهور ابن تیمیه دی، یو د ده بل نیکه و، هغه هم لوی عالم دی. هغه به چې کله بیت الخلا ته ننوت نو هغه به وویل چې ما ته کتاب لولئ چې زه دننه د کتاب اورم چې دا وخت مې نه خرابیږي. بعض علما دومره خیال به یې ساته. بیت الخلا ته به چې ننوتل نو هم بار به ورته چا کتاب عبارت وسته، هغې به دننه ورته غوږ کوي چې دا وخت هم نه خرابیږي. نو بهرحال د وخت ځکه د وخت باره کې الله ته پوس هم کوي، د یو یو منټ او د یو یو سیکنډ یو یو ګنټې ته پوس هم کوي. عمر فی ما ابناه وان شبا فی ما ابلاه، الله به د عمر دې پسه کې تیر کړی. تا مثال شل دېرش کاله پنځه شپېته کاله ژوند تیر کړو، دا پسه کې تیر شوی، د یو یو سیکنډ ته پوس الله کوي. نو وخت چې دا عظیمه سرمایه ده، د دې نه بل لویه سرمایه نشته. زه کړې یو یو منټ په لکونو خرڅېدی نو بادشاهانو به اخیستی وی. دا عمر خرڅېدلی مثال د چا د عمر نه ګنټه یا میاشت او کال خرڅېدلی نو بادشاهانو به دا په لکونو باندې اخیستی وی. نو دا ډېره عظیمه سرمایه ده وخت، ځکه دې لږ مثال یو سبحان الله ووی که نه، په دې لږ یو سیکنډ وخت ولګېد، خو دې نه مثال دا څونه قیمتي وخت شو. د دې نه یوه ونه په جنت کې نه اله شي، هغه ونه داسې چې بیا به پیړۍ تیریږي او ختمیږي بند، هغې سوری د هغې میوه دا به ختمیږي نه. دا ولې دا وخت شی ډېر قیمتي شی دی، خو اکثر خلکو چې د وخت قدر او قیمت دا سلب په دې کامیاب وو چې هغوی به د وختونو ډېر زیات خیال ساته، وخت به هسې نه ضایع کوو. بعضې عالم و هغه درس کې ناست و لیکل یې کول، قلم یې خراب شو. نو هغه ویل که څوک رانه یو قلم په یو اشرپۍ راکوي، خلکو ته ډېر قلمونه ورګزار کړل، ځکه چې قلمونه ارزان او ګران اخیسته. هغه ویل دا ګران مې ځکه وخت چې هسې وخت نه ضایع کېږي، که اوس قلم زه دورمې نه جوړوم، خو دورمې نه قلمونه جوړېدل. نو دې ویل وخت لګي، نو د وخت په خاطر خیر روپۍ دې پرې ډېرې ولګي، خو دا وخت مې ضایع نه شي. نو د حافظ یو معنی دا کوي چې وخت خیال ساتي او وخت نه ضایع کوي. د امام بوسوف رحمه الله زوی چې کله وفات شو، نو هغه کور کې خلکو ته وایي چې دې جنازه به وکړي، دفن به کړي، به زما درس قضا کېږي. د امام ابو حنیفه رحمه الله درس سیزان حاضر کو، یعنی مقصد د زوی هغه جنازې او دفن ته مثال نه شو، دومره د هغې سره د وخت شې قدر و. امام بوسوف رحمه الله چې کله زنکدن و یو مسله کې بحث کاو، حالانکه بیمار و ډېر تکلیف هم ته و، خلک و چې مسله کې بحث چې موږ راووتو جڑا شروع شو نسا یو خاتلا دون خیر سات چیغی زنکدن پر ٹیم کیم علمی بحث کاو وچی راو خاصی نخرابی نوارد دا ما شایتو نسا سواده کی لکل اوابین دا آغرا گرزیدون کی پار اللہ تا حفیظ دے حفاظت دا خپل وقت کئی وقت نخرابی او یا حفیظ مانا خپل گناہونا یا ساتون کئی گناہونا خپل نیرے گناہ تی شوی نو په هغې ځان نه ننګاره کوي، ځان پرې نه ناغرضه کوي، بلکې د خپلې ګناه احساس وسی چېره دا غلطي رانه وشوه، دې نه توبه ایستل غواړي، استغفار کول غواړي. لکه بعضې بې باکه خلک وي، بې باکه خلک پروا نه ساتي. حدیث کې راځي سوی په هغه پوزه باندې مچ کینی او بېرته بس هغه مچ چې داسې وشړې والوځي. نو ځینې خلک داسې چې هغې سره ګناه بیخي احساس نه وي، نیکان خلک چې د هغې سره خپل غلطۍ احساس وي، خپل معمولي جرم ورته ډېر غټ ښکاري. من خشی رحمان بالغیب اسویدی اللہ نا میرا بان زر نبی دیدو در نانا اور اتلی کلی پازده بانی چغارا گرجیدون که ینا تا اود خلو علی تب و ملی شرنا و زیدی جنت طبی سلامین سلامتی آبانی ذاری که یوم الخلو دا ورز همیشوالی دا ورز همیشوالی پا دیورت همیشوالی حاصلی گی لهم دیل و معاصی اشاونی دا یغوالی پی عبد جنت که ولدین او زمان سلم مزید زیادی همشتا الله زیاتی نعمتونه هم شته. زیاتی نعمت څه دی؟ هغه د الله دیدار دی. مزید کې غوره تفسیر دا ده چې دین د الله دیدار مراد دی. جنت به وي او جنت کې به الله تعالی دیدار وي. او جنت کې دا دوه غټ نعمتونه دي، یو د الله دیدار او بل د رضا اعلان، چې ټول جنتیان ته به الله د رضا اعلان وکړي. الله به ورته وایي چې دین وروسته به هیڅ چېرته ستاسو نه خفه کېږم، نه به د غوسه کېږم، نو د جنتیان نه به ټول عمر الله راضي. او دا حدیث کې داسې راضي چې کله دی د الله سره دیدار کېږي، نو دی به د نورو نعمتونو ته به توجه نه کوي. د الله دیدار کې به داسې یو لذت دی ته محسوسېږي چې دی توجه به ټوله د الله دیدار ته وي. وکم اهلکنا قبل من قرن تخریب دنیوی، الله ډېر هلاک کړي موږ مخکې دینه من قرن د پیړونه هم اشد منهم، چې هغه ډېر سخت و دینه بس شند په حمله کې. هغه سخت حملهور خلک وو او په نقبو فی البلاد، ننوتلي و هغوی فی البلاد په ښارونو کې، یا نقبو ګرځېدلې فی البلاد په ښارونو کې. یعنی مقصد دا دی مختلف ملکونه یې کتلي او د هغوی سفر یې کړی وي، لکه نن سبا د بېدین په دې مختلف ملکونو باندې ګرځي، سفر یې کوي، د یو ملک او بل ملک دورې کوي. نو د ملکونو دورې به یې کولې او مضبوط خلک و د هغې نیول او حمله ډېره خطرناکه وه. نو سمن هغه قوي خلک هغه مې الله وایي تباه کړل. هل من مایش شته د دې لپاره زیر خلاصي؟ ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو الشهید. دا ترغیب ورکوي قرآن ته، چې قرآن دا د نصیحت اخیستو کتاب دی، دې نصیحت اخیستل پکار دی. او دویم دی کې د نصیحت په طریقې ذکر کوي چې د قرآن نه پیدا اخلي، نو دوه طریقو دې پیدا اخیستلی کېږي. یو دا چې لمن کان له قلب، سړی په خپل عقل لري او په قرآن کې سوچ کوي په خپله باندې. او دویم دا که یو سړی امیر یې په قرآن کې سوچ نشي کولی، د قرآن مطالعه نشي کولی، نو اول قسمه به یو عالم ته غوږ کیږي او هو شهید په توجه باندې کیږي. نو ګوری سړی پوهیږي په خپله د قرآن کې سوچ کوي، که په خپله پوهه نه وي بل ته دې غوږ کیږي او په توجه دې واوري. یقیني خبره چې په توجه یو سړی اوري، نو بیا پې امیان هم پوهیږي، امیان هم د دې نه پیدا اخیستلی شي. علماو هم داسې پکاري چې داسې خبرې کوي چې امیان پې پوهیږي، لکه بعضې خلک درسونه کې داسې خبرې کوي چې امیان پې نه پوهیږي. نو دې وینې داسې انداز باندې چې عام فهم والی، چې امی پې هم پوهیږي او زنانه پې هم پوهیږي. د دې وینه اول قسم هو شهید، چې یو سړی ټول عمر درس داسې چې هغې باندې امیو دارنګې زنانه پوهیږي نه، نو هغې ته خو ته خیر او پیدا ونه. قرآن خو داسې کتاب دی، دین هر چا ته خیر او پیدا رسیږي، امی ته دې هم پیدا رسیږي. نو اول قسم هو شهید، دانه سړی مثال کله بیان کوي د جمعې بیاري، او سړی پکې صغرا او کبرا او مقدم او تالی کې زوتی، یو ځای کې مولا او طالب و ساده غونی و، د جمعې بیان یې کا مقدم او طالب کې زوتول، حالانکه خورا سره امیانو ته ناز و. شاپور چې خو یو طالب راغی چېرته پلاني ځای کې مې بیان وکړو، او د ټول قرآن خلاصه مې کې بیان کړل. نو امیان ته د ټول قرآن خلاصه پیدا نه کوي، کاردار داسې خبره شي هغه بې پوه شي. ان فی ذلک یخن ذکر ذکر خام خان شد دی لمن دا چر پار کان له قلم چی دا پار اجلا اجلی، یعنی خپل پوی یا عقل ندی، لکه شری مولا دی په خپل وګوري. اول قسم یا کی دی غوګ امید بل ته غوکی دی، وه شهید او دی په توجه ناش، چې توجه کینی نو امید یې هم پیدا خستلی شي. بیا ولقد خلقنا السماوات والارض ما بينهما في ستة ايام جار قصد الله بك يغول كسر مرسي خواتي بالمراري وبالمثوي شيء مبدا حركة دي سلا وغاية حركة دي سلا منتهى حركة دي سلا طول منطقي بليان دو چه كسر هم بارتون گوالا طول منطقي استلاحات بي وزي وزي تبعو چه بچه دا حركة دي تبعي دي وقصري بي طبیع و قاسی گانا دی باندې خو اگه خلق پویگی چه منطقه یا حکمت کتابونه ویدی نه بودا و شیر پویگی انو شما سدی راتا ویل نه بودی اگه سوی چه داده سوی چه ده کم جنرال یا چرتا دی و دسر پارا دی او دا چی کرده مبدا ده حرکت دی سر ده غایه ده حرکت دی سر منتحه ده حرکت دی سر نه پکار داره چه ارچه تا داغی ده شان مناسب خبری وکلیشی. د ارض خپل دغې مونالیا رحم الله بارہ کې راځي یو ځای کې یعنی مسو بیان یې وکړو په بیان امیانو ته نه به د الله سوني علما او خاطه بوتو او ته چې ګور استاد دغه بیان زی داو په کار دا دیږي کې دا بیان په کار ځکه بلاوت وایم دې ته چې لږ خبرې وکړي چې مختزل حال سره برابري مثلا امیان دین دغه مناسب خبرې وکړي شي زنانه یې هغه ته دغه مناسب خبرې وکړي شي علما دي طالبان دي لار چې خپل محول خپل خپل محول کې اوس خبرې پکای دي نو القسم او شهید دا من چې میتي ام ته اضافه ستل شي خو توجه باندې کین ولقد خلقنا السماوات والارض لا يمكن فلك اسم نظم کاش ما بین دې دوړ کې په مقدار شپه ګورو کې وما مسنا من لغوب لا نور سره موږ تستل والي من لغوب کې رد يهوديان وبالي يهوديان به چې الله د اسمان نظم کې غورونه په شپه ګورو کې پیدا کړل او به د خیری پر الله تعالی آرام وکړمه وکړه د دې باندې د خیری ورسره سو یو مصیبت او یو راحت او توید آرام ورس لیکن نه آرام کړو الله فرت کوي چې نه یو ما مسنا من لغوب د سره شو یې نیمه آرام ته هغه څوک چې هغه ستړی شي نه خو ستومانه کیږي نه ګوره دې نن د الله سونه لوی معلومیږي چې دا دونه غټ اسمانونه پیدا کول دا دونه ځمکې غرونه پیدا کول خو الله یې په دې ماته معمولي ستومانی هم نه ده راغلی معمولی سره یوان هم په الله نه دی راغلی خلک یوه ګنټه کار وکړي معمولي په دیوال کې مثال یوه ردوي او بیا ستړی که نه آرام غواړي خو الله دا دونه لوی عالم دا دونه لوی شین لنټر یې ودراو او آسمان دې پیدا کړه دا عظیمه ځمکې وغوړوله دا بې شماره غرونه الله تعالی سلسله ودروله خو الله زه پرې ستړی شوی نیم او ما مسنا من لغوب کې رد دی په یهودیانو باندې فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب پنځه اوامر ذکر کوي الله وی صبر کوه په آسمان چې دی وایي یقولون مقولیه نه ده ذکر کړي عموم ته اشاره چې سی په دې خولې راځي ارد بدوی وسبح پاکی بانک بحمد ربک سره ثنا شپه د لفظانه قبل طلوع الشمس مخکې د ختلو د نور نه د سبا مونځ وکړه وقبل الغروب یو مخکې د پریوتو د نور نه د مازیګر مونځ وکړه دوه مونځونه شو او بل ومن الليل فسبحوا د شپې هم د الله پاکي بیان کړي د ماښام د ماخوستن مونځ وکړه او ادبار سجودې وروسته د سجدې کولو نه نو دا پنځه وخته مانځه ته مې اشاره کوي قبل طلوع الشمس د سبا مونځ قبل الغروب د مازیګر مونځ لکه حدیث کې داسې راځي نبی علیه السلام دا دوه مونځونه چې تاسې کوئ نو په دې وجه باندې د الله په رویت کې به تاسو آساني راځي الله په لیدلو کې نبی علیه السلام انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر الله تعالی به تاسو داسې وینئ لکه د څوارلسمې سپوږمۍ چې لیدلی کېږي څوارلسمې سپوږمۍ هسه یې ښه بې تکلیفه لکه هر ځای کې چې ته ولاړې د څوارلسمې سپوږمۍ ښه په آسانۍ باندې سره ویني وګورئ دې ځای باندې ځان پرې کول غواړي دې حدیث کې تشبیه رؤیت ده د رؤیت سره تشبیه د مرئی د مرئی سره نه ده لکه د الله تشبیه د سپوږمۍ سره نه ورکوي بلکې د الله تعالی د لیدلو تشبیه ورکوي د لیدلو د چا سره د سپوږمۍ سره لکه الله خود ذات د هغې تشبیه به نه ورکوي داسې به نه وي چې الله د څوارلسمې سپوږمۍ په شانته وي لکه الله د پناه تجربو لله الامثال د الله دپاره مثال نه شي بیانولی او لیس کمیس یې شی د الله تشبیه ور سپوږمۍ سره نه ورکوي بلکې د حدیث کې تشبیه د رؤیت ده د رؤیت سره چې د الله لیدل به داسې وي لکه د څوارلسمې سپوږمۍ د هغې لیدل چې د څوارلسمې سپوږمۍ په آسانۍ باندې سره ویني بې تکلیفه نو دغرنګې د الله ملاقات به دغرنګې په آسانۍ باندې بې تکلیفه به وي نو نبی علیه السلام دا دوه مونځونه کوئ د سبا او د مازدیګر دا د الله په لیدلو کې همکاري کوي ومن الليل او د شپې نه پس سمعوا د الله پاکي بیان کړه عامه پاکي هم پکې ده خصوصا دا مونځونه هم پکې داخل دي وسبح خو عام لفظ دی خو مونځونه ته هم شامل دی وادبار السجود او وروسته د سجدې کولو نه وادبار السجود مقصد دا دی فرض مونځ یې وکړو د هغې نه وروسته الله پاکي بیان کړه سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا ویوه لکه مسنون اسکارو کې دا راځي چې کله سړی پارز منځ وکړي د هغې نه وروسته مسنون اسکاري دا مسنون اسکارو کې سبحان الله هم راځي الحمدلله الله اکبر راځي په دې کې بیا مختلف قسم روایت دي مختلفې طریقې پکې شته که دا اسکار سړی لس اسکاره دی کوي که پنځه پنځه اسکاره دی کوي او که سبحان الحمدلله درې اسکاره الله اکبر څلور دې اسکاره دی کوي یا دا ټول درې دې اسکاره دی په آخر کې لا اله الا الله وحده دا دعا وي مختلفې طریقې دی کې نقل دي واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب الله واستمع وکیلا وکیلا سمن انتظار وکا یوم دا ینادی المنادی چې آواز وکي آواز کوونکی من مکان قریب دا غزه نږدې نه الله د قیامت هغه ورځ چې هغه کې به آوازونه کیږي پرشته به آواز کوي او دانګې شپېلۍ کې پوکیا وهلی کیږي خو من مکان قریب دا هر انسان به دا ګمان وي چې ګنې دا آواز زما د خوا نه دی داسې په آسانۍ به آواز ځوري دا د الله خپل بیل یو قدرت دی چې آواز به د کوم ځای نه کیږي خو د هر انسان سره به دا احساس وي ګنې چې دا آواز زما د خوا نه کیږي یوم یسمعون سویل فاس دی به وایي چیغې لره په حقه باندې ذلک یوم الخروج دا ورځ د راوتلو د قبرونو نه ذلک یوم دعوت صورت دویم کاری چې ذکر کړه انا نحن نحی یقین موږ ژوندي کول کوم مړه کول کو علینا المسیر خان موږ ته راتللي یوم تشقق الارض پوه مړه چې وبشتېږي ځمکه عنهم د دېونه سران چې دی منډه وهونکي ذلک شمزانه جمع کول دي علینا موږ باندې یسیر آسان نحن اعلم بما يقولون خوب یو پاسه باندې چې دی وایي وما انت علیهم بجبار نه ته دی باندې زور کوونکی کدی کمره دی بدوی الله عزت خبرې فذکر بالقران من يخاف وعید په اخر کې به ترغیب ورکړي قران ته او د سورت اخر دا وسه تړي سورت په اول کې سوری والقران المجید نه اخر کې وایي فذکر بالقران من يخاف وعید او فذکر بالقران د دین دا مو چې قران بیانول دا ډیر اهمیت لري ځکه قران کې بار بار امر دی دلته به امر کوي چې خلکو ته نصیحت وکړه قران باندې قران ته بیان کړه خو د قران نه پیدا څوک من یخاف وعید چې سړی د الله د عذاب نه یریږي د قران نه پیدا څوک اخلي څنګه اخلي څومره اخلي نو ګوره دې ټولو یره د الله د خوف سره د الله د خشیت سره تذکرة لمن یخشاک الراجی نو د قران نه پیدا خستن دا په اندازه دی د الله نه دی څونه سړي کې د الله یره ډېرې دونه به پیدا ډېر اخلي او څومره د الله یره په انسان کې کمیږي تقوا په انسان کې کمیږي نو په هغه اندازه به د قرآن د پیدا نه داسې محروم وبی لکه هدن للمتقین ته کې راځي او دلته من یخاف وعید او کله وایي تذکرة لمن یخشاک